ะสุโภเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์ตอนที่หนึ่งตอนที่สองสู่จิตซื่อแสดงที่วัดป่าบ้านโคกกุ้งเดือนกุมภาพันธ์2525บันทึกลงซีดีวันที่22มกราคม2542โดยพุทธยานันทภิกขุ เพื่อให้เกิดปัญญาและพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่เพิ่นว่าเพิ่นสอนนั้นคนเราวันนี้ต้องพูดเรื่องความกลัวเพราะพวกเรามาเป็นคนมักกลัวไม่ว่าแต่คนนั้นคนนี้หลวงพ่อเองก็เป็นคนมักกลัวแต่ก่อนต้องหาเรียนมนต์เรียนคาถาขังขังให้ศักดิ์สิทธิ์เข้าใจอย่างนั้นแสดงว่าเรายังไม่รู้ของจริงถ้าหากคนได้รู้ของจริงเราจะไม่มีขังศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหมดเลยแต่คนใดแสดงว่ารู้จริงธรรมะแต่ยังถือเครื่องรางของขังอยู่นั้นยังไม่จริงรู้จำมายังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงถ้ารู้แจ้งรู้จริงแล้วบ่มีของขังบ่มีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยเพราะไม่กลัวอย่างทั้งหมดแล้วคำว่าไม่กลัวอย่างนี่ก็เข้าใจว่าไม่กลัวอะไรทั้งหมดว่าอย่างนี้บอกให้หลวงพ่อรู้จักถ้าหาว่าบอกเข้าใจก็ต้องบอกว่าบอกเข้าใจถ้าเข้าใจก็ต้องบอกว่าเข้าใจเพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนเมืองเลย ถ้าพูดธรรมะจริงๆแล้วหลวงพ่อต้องพูดภาษาบ้านหลวงพ่อถ้าพูดเป็นภาษากลางดัดเสียงดัดนิสัยนั้นมันหลงหรือบางทีก็คิดบ่ออกบ่สิเว้าเลยดังนั้นคนถ้ารู้จริงไม่ต้องกลัวเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนตายบ่มียกเว้นผู้หญิงเกิดมาผู้หนึ่งก็ตายผู้หนึ่งเกิดมาสองคนก็ตายสองคนบ่เฉพาะแต่คนไทยนะคนอินเดียก็ตายเป็นบนพระพุทธเจ้าเกิดตรัสรู้แม้ที่สุดพระพุทธเจ้านั้นก็ตายเป็นคือกันจึงว่าบ่ต้องกลัวสิ่งนั้นแล้วถ้าหากคนฟังแล้วก็ต้องพิจารณาเอาไปใส่ตามที่เพิ่นมานั้นไม่มีอันใดที่จะศักดิ์สิทธิ์ขังได้บ่มีเพิ่นว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าดังนั้นจึงว่าพวกเขามาเจริญนิพพานาต้องเจริญให้เกิดปัญญาบ่ต้องกลัวคนนี่เนี่ยพ่อเคยเห็นกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดเห็นกระดูกคนตายก็กลัวกระดูกผีเขาจะเอิ้นกระดูกผีบาดลูกงัวลูกควายลูกปลาบ่กลัวนี่เป็นเหมือนกันและแบบนี้คันท่าตายกับอะไรอวรคิดถึงถ้าหากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นลูกเป็นผัวเป็นสามีภรรยาก็ได้นะว่าอย่างที่กันได้ตายแล้วคิดถึงกันและมันเข้าใจผิดนะมันเป็นธรรมดาแล้วพ่อเขาก็ตายคือกันพ่อคนอื่นน่ะก็ตายแม่คนอื่นก็ตายลูกคนอื่นก็ตายแม่สามีภรรยาคนอื่นก็ตายแล้วก็คิดถึงเราบัดนี้พ่อเราก็ตายเป็นแม่เราก็ตายเป็นลูกเราก็ตายเป็นผัวเราก็ตายเป็นแม่ที่สุดตัวเองก็ต้องตายเป็นเมื่อคิดอย่างนี้ก็เลิกความกลัวลงเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อเข้าใจจริงๆเนี่ยพ่อจึงบ่กลัวผีบ่กลัวเทวดาบ่กลัวหยังเนี่ยกระดูกคนตายเนี่ยพ่อก็บ่กลัวบัดลูกงัวลูกควายบัดเนี่ยลูกหมูลูกไก่เนี่ยเฮามาเฮ็ดต้มแล้วก็กิน บาดลูกคนเห็นแล้วก็กลัวลบเดียวเนี่ยมันเข้าใจยังไงมันก็เป็นลูกคือกันทุกลูกทีเดียวลูกงัวลูกควายลูกคนลูกปลาลูกเนี่ยก็เป็นลูกเมื่อให้ซื้อว่ามันเป็นแข็งหรือมันลูกเขาเนี่ยถ้าบ่มีกระดูกกับบ่มีส่วนแข็งสับทุกประเภทมีลูกเท่านั้นที่ว่าบ่กลัวเนี่ยพอแล้วคนส่วนมากกลัวอันนั้นถ้าหากคุมกลัวโยงท่านก็ถือว่าอย่างว่าลูกของจริงเพราะรู้จำมาซื่ออันรู้จำนะเพื่อนว่ามันจำมาจากตำรับตำราเพื่อนอย่างว่าอย่าเชื่อถือถึงโดยเขาพูดตามกันมาเพื่อนว่าอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราเพื่อนอย่าเชื่อถือที่ครูบาอาจารย์ว่าหลายข้อนะสิบข้อหนังสือกาลามาสูตรเพื่อนบอกไว้ดังนั้นพวกเรามาเจริญวิปัสสนาก็ตามมาเจริญสติก็ตามมาทำความรู้สึกตัวก็ตามมาเป็นคำพูดฟังแล้วต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงนั้นเขาก็เลิกละได้สิ่งเหล่านั้นเพราะว่าการกลัวนั่นอ่ะมันทำให้เราทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรากลัวกลัวหลายอย่างนะกลัวทุกข์กลัวไปตกนรกกลัวไปอย่างนั้นแล้วเราบ่เคยเห็นกับเธอแล้วทุกคนเกิดมาต้องเป็นอย่างท่านตัวหลวงพ่อเองอันนี้ว่านี่หลวงพ่อเคยกลัวอย่างท่านแต่คนอื่นนั้นคิดว่าคงจะคือกันจึงว่าธรรมะแท้คือสิ่งเดียวกันคือกันเมื่อเป็นอย่างท่านทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยเนี่ยพอเห็นมาแล้วเรื่องมูลนี้ดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนานั้นสอนให้รู้จริงให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงมันเป็นจริงครับจึงบ่ควรกลัววันนี้คนกลัวทุกข์บัดนี้ก็ต้องไปเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนหนังสือมากๆสอบรายได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อกันทุกข์กลัวทุกข์นั่นเนี่ยและบัดนี้ทุกข์เกิดขึ้นเลยบ่รู้จักบ่รู้สึกตัวเลยบัดนี้คนหาเงินเดือนก็คือกันเงินเดือนร้อยพันหมื่นก็ตามฟังเพื่อกันทุกข์กลัวทุกข์นั่นเองจริงวะเราไม่รู้จักให้เข้าใจว่าเราเรียนหนังสือเรียนเพื่อหน้าที่ของเราเรียนเข้าใจอย่างสิบอกคิดว่าจะเฮ็ดอย่างเรียนเพื่อหน้าที่เพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องเรียนมันนี่การหาเงินหาทองก็เช่นเดียวกันหาเพื่อหน้าที่เพราะคนมันต้องมีการหาการทำมาหากินเลี้ยงชีพเป็นว่าทุกคนต้องรู้อย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนกลัวสิ่งที่มันอยู่ในตัวเฮานี่คันถ้ากลัวบ่ต้องกลัวข้างนอกกลัวความคิดนี่เองความคิดนี่น้ำหนัก20 30กิโลหรือ50 60กิโลก็ตามน้ำหนักของคนมันเอาไปได้มันยกไปได้สบายยกตัวเฮานี่ไปได้สบายผู้ใดหากบ่เห็นความคิดตัวเองความคิดตัวเองเขาลอกลอกเฮาให้กลัวลอกเขาให้ทำอย่างนั้นลอกเขาให้ทำอย่างนี้มันลอกเขาคือว่าถ้ากลัวต้องกลัวภายในเขาในโลดเอาชนะภายในเขานี้เมื่อเขาเอาชนะความคิดที่มันปรุงแต่งภายในนี้แล้วความกลัวก็หมดความสงสัยลังเลใจกังวลก็หมดและความเศร้ามองซึมเศร้าหดหูนี่เนี่ยก็หมดเหมือนกันถ้าเราเห็นความคิดเราจริงๆแล้วดังนั้นมาเจริญวิปัสสนาเจริญกรรมฐานก็ตามมาทำความเคลื่อนไหวเพื่อให้เรารู้สึกตัวรู้แจ้งรู้จริงฝึกหัดให้มีสติว่องไวให้มีจิตคล้องใสเป็นว่าจิตใจของเราคล้องใสนึกคิดอันใดก็เห็นก็รู้การทำการทำงานพูดคิดเมื่อตัดสินใจลงไปแล้วการงานนั้นก็ไม่ค้างมือได้ต้องลุกลวงไปได้หรือแล้วไปได้คนที่ทำการทำงานค้างมือเอาไว้งานบ่แล้วมันทุกข์ก็เพราะบ่เห็นจิตบ่เห็นใจที่เองเมื่อจิตใจเศร้าหมองโงกห่วงหดหูท่านบ้านหลวงพ่อว่าหดหูท่านทางนี้ข้าเจ้าสอนว่าจะสู้ว่าหดหูหลวงพ่อหดหูท่านข้าเจ้าก็บอกให้นะเพราะก็จำได้อันนี้เป็นกฎจำในสื่อดังนั้นคนเราต้องมีสัญญาเกิดมาจากธรรมชาติมันจริงๆ เมื่อเรามีสัญญาเกิดมาจากธรรมชาติจริงๆแล้วสิ่งนั้นเนี่ยเราจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงทันว่าการพูดธรรมะมือนี้คลายคลายคืองายของที่ควบหน้าอยู่เนี่ยของที่ปิดเกี่ยวมันอัดแน่อยู่คลายคลายคือเขาหมายออกมาสิครับบ้านหลวงพ่อเคยคือผีผีมเหสักหลักคุณสักจวานผีบ้านผีเมืองนั่นผีตาผู้ผีหลายผีบ้านหลวงพ่อพระเจ้าฆ่าคุยให้กินฆ่าเลี้ยงผีฆ่าหมูฆ่าคุยให้กินคันถ้ามันเป็นโรคอหิวาเพิ่นว่าเอิ้นผีหาไปล้อมหัวแล้วผีไปกันให้เอาซั่นผีกันผีหาเนี่ยบ่ให้เข้ามานี่ก็เฮ็ดนําเพิ่นเนี่ยพอเฮียนมนรักษากันผีก็เฮ็ดนําเพิ่นก็ได้เดียนนําเพิ่นอันนั้นแสดงว่าเจ้าของบ่ฮู้จักเฮ็ดนําเพิ่นซื้อผีมันดีจังไดของฮู้จักโลดฟังหลวงพ่อว่านี่คิดพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้จริงผีบ้านผีเมืองผีมเหสักหลักคุณผีเนี่ยก็สร้างเนาะเขาปลุกตู้ปลุกสารพระภูมิให้อยู่บ้านหลวงพ่อบ่ได้ใส่อิฐหินดินปูนังสิใส่ไม้ฝั่งให้เป็นเสาเอาหญ้ามามุงแล้วเอาไม้ไปแอ้มพวกขึ้นไปกัดไปกินมันก็บ่ไล่ได้ผีหญ้าก็กัดเมื่อฝนตกก็หัวก็บ่หยุดบ่หย่านี่เนี่ยในบริเวณบ้านก็หกหญ้ากับโป่งขึ้นมาใบไม้กับขูดลงฮะก็บ่ปัดบ่กวดสิเนี่ยนี่แสดงว่าผีเนี่ยบ่มีประโยชน์อย่างเท่าใดเฮาย้านเอาซื่อๆนี่ที่ที่อยู่ภายในจิตใจเฮานั้นนึกบ่ฮู้จักฉะนั้นคนจิตใจต่ําก็เรียกว่าผีเพิ่นว่าจิตใจสูงเพิ่นเรียกว่าเทวดาเพิ่นว่าดังนั้นจิตใจต่ําเป็นผีถ้าหากผู้ใดยังจิตใจต่ําก็แสดงว่าตัวเองยังเป็นผีอยู่เพิ่นว่าซั่นถ้าหักใจใจสู่เมื่อใดแล้วตัวเองก็เป็นเทวดาแล้วละอายการเฮ็ดการทำสิ่งนั้นเป็นว่าอย่างนั้นดังนั้นผีบ้านก็ให้รู้จักว่าผีบ้านผีประจำบ้านนั่นน่ะกับพ่อแม่เขานั่นล่ะเป็นผีทำไม่ดีพูดไม่ดีกับผีประจำบ้านเป็นว่าทำดีพูดดีเพิ่นเอื้อนผีประจำเพิ่นเอื้อนเทวดาประจำบ้านเป็นว่าอย่างนั้นหลวงพ่อบุเคยรู้จักสิ่งเหล่านี้เมื่อมาเจริญเพิ่นว่าวิปัสสนาก็ได้แล้วเพราะว่าซื้อเพิ่นเอิ้นว่าวิปัสสนาวิปัสสนาเกิดขึ้นก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนตามความเป็นจริงรู้แล้วตั้งเก่าล่วงภาวะเดิมเพิ่นว่าหลวงพ่อก็เลยรู้จังสังก็เลยตั้งแท้ๆเลิกละได้แท้ๆหลวงพ่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งเสพติดมึนเมาทุกประเภทมันจิตใจต่ําเลยเลิกได้ให้เป็นจิตใจสูงเป็นเทวดาอยู่บ้านอยู่เหมือนได้เหมือนกันคันที่ประจำบ้านเขานะบ่แม่นประจำเฮือนได้บัดนี้พี่ประจำบ้านให้ว่าผู้ใหญ่บ้านก็ได้ผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นผีถ้าหากทำซัวพูดซัวคิดซัวมันเดือดร้อนราษฎรเดือดร้อนถ้าหากทำดีพูดดีแล้วผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเทวดาได้คือกันเข้าใจกันเรียกว่าผีบ้านน่ะผีเมืองนี่ผีอำเภอผีมเหสักเราผียังกระทำสร้างน่ะให้ว่าคนนั่นแหละเป็นผีผู้คุมของป้องกันเท่านั้นแหละเลือดร้อนนำความสับสนวุ่นวายมาให้เขาให้เข้าใจว่าเป็นผีแล้วเขาก็ยุ่งนำผีแล้วบัดนี้เมื่อหากผู้ปกครองคุ้มของป้องกันเขาทำเจดีพูดเจดีคิดเจดีเขาก็สบายอยู่กับเทวดาแล้วเพราะเทวดาคุ้มของป้องกันเขาเอาไว้ทำชั่วพูดชั่วเพื่อเอื้อนว่าผีทำดีพูดดีแล้วเพื่อเอื้อนเทวดาว่าฉันดังนั้นให้พวกเรารู้จักว่าผีอันเป็นตนเป็นโสนี่เขาบอกใครเห็นเขาเห็นตั้งแต่ผีปู่ผีย่าผีตาผียายตายไปแล้วหลายตัวโคตรคนเขากระย่างกระกลัวจังสันเนี่ยกระย่างเห็นยังที่เนี่ยพวาเมื่อกี้นี่นะกระดูกงัวกระดูกกวยหันยอสมกินได้กระดูกคนนี่มันเห็นอย่างไรว่าเห็นอย่างเปลี่ยนในแท้นี่นะเนี่ยพอมายุคขอนแก่นเนี่ยพอพระเจ้าเอาไปสูดมนต์ให้ว่าไปไล่ผีให้ได้ไหมพระวิปัสสนาพระเจ้ามันขังมันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าปลูกบ้านขึ้นมาบ้านหลังหนึ่งปลูกใส่มันเป็นจุ่มโพนบนหันมันเป็นโพนแดงแล้วก็บนหันมันเป็นสูบผีพระเจ้าว่าพระเจ้าให้สูบผีไปไว้หันแล้วผู้หันก็บ่มีเงินซื้อบนอื่นก็จะมีเงินซื้อเฉพาะสูบผีนั่นแหละก็เลยพังทุกผีนั้นออกไป ก็เลยปลูกบ้านไปปลูกบ้านจนเกิดบ่มีความอยู่ดีจักเทื่อได้3-4 ปีแล้วเกิดไข้หนาวอยู่ซั่นน่ะเขาจะไปซื้อเอาตะกุดมาจากร้อยเอ็ดซื้ออันนึง450 บาทไปซื้อเอาพระพุทธรูปน้อยๆนี่แหละมาจากอำเภอหนองเรือองค์นึง80 บาทซื้อตะกุดก็ซื้อ2 อัน 2 ตะกุดให้ไว้เดี๋ยวไปซื้อผ้าแต่ก็ซื้อ2 องค์ไปไว้แต่รักษาคุ้มครองป้องกันอันนั้นวันนี้ก็เลยหลายอาจารย์เนี่ยไปสูดทอดสูดถอนให้มันเลิกมันละมันบดเสาก็เลยมาหาเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อกับไปวัดเนี่ยพ่อไปยุทธอิฐนั้นมี2 เนี่ยพ่อนำกันเนี่ยพ่อนั่งกระยักไปเนี่ยพ่อก็บอกว่าคันไป2 คนมันบกขังไปผู้เดียวมันยังขังมันศักดิ์สิทธิ์พันท่านหลวงพ่อไปแล้วผมก็บ่ไปแล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นสมภารเป็นเจ้าวัดนั่นแต่หลวงพ่อไปเป็นลูกน้องเป็นลูกวัดเพิ่นแต่ข้าเจ้ามีความศรัทธาเนี่ยเพราะเนี่ยพ่อเป็นพระวิปัสสนาไปใหม่ๆข้าเจ้าก็เลยรับเอาหลวงพ่อไปหลวงพ่อนั่นก็เลยบ่ได้ไปไปได้เนี่ยพ่อก็เลยบอกว่าเอาน้ำใส่กะละมังมาข้าเจ้าเอาน้ำใส่กะละมังมาอันนึงใหญ่ได้มาวางไว้ต่อหน้าเนี่ยพ่อก็เลยถามข้าเจ้าบ้านเขานี่เอาอย่างรักษาข้าเจ้าเอิ้นพระธรรมพระธรรมอยู่ไสมีตะกุดอันนึงซื้อมาจากร้อยเอ็ดแล้วก็พระพุทธรูปซื้อมาจากอำเภอหนองเรือข้าเจ้าเอามาให้เนี่ยพ่อเบิ่งเนี่ยพ่อก็มาเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วก็ถามข้าเจ้าเอาส่งน้ำได้บ่ถามข้าเจ้าว่าเอาส่งได้ข้าเจ้าบอกพอดีถามข้าเจ้าได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพ่อก็เลยเอาพระลงส่งน้ำเอาจมไว้ให้น้ำประมาณจากชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพ่อให้ว่าลมกันบ้านเนี่ยพ่อเรียกว่าลมกันทางนี้อาจจะว่าคุยกันก็ได้คือว่ายังได้ว่าคุยกันที่ว่ายังไงคุยกันที่ว่าคุยกันทางบ้านเนี่ยพ่อเรียกว่าลมกันลมกันคุยกันประมาณจากชั่วโมงนี่แหละเนี่ยพ่อก็บอกโอ้ยพระตายแล้วว่าวะข้าจะกระตกใจเลยเดียวสีหน้าข้าเจ้าก็บอกคือที่พ่อกันเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อกับปับผมเข้าใจข้าเจ้าสมมุติว่าโยมมุดน้ำอยู่จากชั่วโมงแล้วบ่หายใจเป็นยังไงตายครับอันพระนี่ก็คือกันนะกับตะกุดนี่ก็ได้เอาไว้เนี่ยจากชั่วโมงแล้วเนี่ยได้แล้วชั่วโมงนึงว่าตายแล้วบ่หายใจแล้วหาจิตไปว่าศักดิ์สิทธิ์ขังไม่ยังเฮาเองเป็นคนขังเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เฮาเองรักษาพระพุทธรูปรักษาตะกุดอันนี้ว่าแล้วเจ้าของเอาไปใส่ก็ต้องเอาติดตัวไปนะเพราะย่ามันเสียย่ามันหายเขาบอกข้าเจ้าหลายอย่างแล้วก็เลยทำน้ำมนต์ให้ข้าเจ้าเอากระมังมา4 ใบเพราะ4 คนเนี่ยกระมังใหญ่มาเนี่ยพ่อก็จมน้ำมนต์ศักดิ์นี่แหละอิสิปิโสนี่นะจะให้แล้วก็เฮ็ดปากหนึ่งมานอนมาแนมแล้วก็ข้าเจ้าบ่ได้ยินเสียงเนาะเป่าใส่ขุถังพันนะครับเอาน้ำลดข้าเจ้าทั้ง4 กระมังนะกระมังตรงหน้าผู้ใดก็หดผู้หั่นให้มันเปียกมืดเปียกมืดทั้งเสื้อทั้งผ้านั่นแหละเปียกแล้วก็ต้องขัดคันท่ารดน้ำมนต์น้อยๆเนี่ยมันแสบแต่พอบอกว่ามันแสบมันอยู่ยากคันท่าเปียกมืดแล้วก็มันจิตสบายใจแต่พอบอกคันไปให้พระรดน้ำมนต์ก็เอาใบไม้ใบหญ้าขาฟิตออกไปพ่นออกไปมันเปียกบัดนี้อยากพ่อทำน้ำมนต์ให้เนี่ยมันดีว่ะรดใส่หัวพุ่งลงมาอย่างพอเปียกมัดเปียกเฉพาะบนท่านอยู่พอได้เปียกหมดเหงื่อนั่นแหละขอน้ำซี่กระมังนะเปียกหมดเหงื่อบัดนี้เนี่ยพอก็เลยว่าทายเสื้อทายผ้าแต่เราหุบถูบ้านเหงื่อนี่ว่าให้มันสะอาดว่าใหญ่แมงมุมยังมีอยู่ในบ้านน้ำเหงื่อเนี่ยทำออกให้มันมัดอาจจะไปเฮ็ดคือจะเนี่ยพอวานั่นแหละเฮ็ดกับทำนี่อันเดียวกันมั้ยเนี่ยทำเฮ็ดยังเนี่ยพอวานะทำยังเนี่ยพอวาข้าเจ้าก็เช็คกระถูล่างหมดแล้วก็ข้าเจ้าเนี่ยเอาเนี่ยพ่อไปเบิ่งบนกระดูกกระดูกคนมากระดูกนี่อย่างหัวไตทุนข้าเจ้าหันพาไปสูดหลายเครือแล้วสูดทอดเอากระดูกนั้นออกมันบ่ออกข้าคนบ่เอาหนีเนาะโยมมันบ่ออกหรอกว่าข้าถ้าคนบ่เอาหนีว่าข้าคนเอาหนีแล้วออกรถว่าจะไปย้านมาให้ยังว่าเนี่ยพอว่าขุดออกมาเนี่ยพ่อก็เอาขี้หีบใส่เอาสายใส่เพราะข้าเจ้าอยากให้เห็นสุดยัดนั่นก็ว่ามีเรื่องหนึ่งยัดโน้นยัดนางไปเยอะเนาะเรื่องพระปฏิโมกข์อันนั้นเนี่ยพอกว่าให้ฟังแล้วก็แล้วไปแล้วก็ปัดในบริเวณบ้านมูเนี่ยคือยัง บ้านข้าเจ้ามันต้นไม้มันใกล้ๆเพราะข้าเจ้าบ่ได้เฮ็ดงานอื่นๆแต่เพราะว่าหัวติดบ้านมันหกมันยังทำความสะอาดมูนี่วะให้อากาศมันดีวะข้าเจ้าก็ทำเฮ็ดอย่างพอวานะเลยหายทุกวันนี้อย่างพ่อไปขอนแก่นข้าเจ้ามาส่งปิ่นโตให้อันนี้แหละทำให้จิตใจเข้มแข็งถ้าหากจิตใจเข้มแข็งเนาะพี่กายานเทวดากายานเนี่ยเขาจึงบกกลัวพี่บกกลัวเทวดาตั้งแต่มือนั่นมาเนี่ยพอหูมาแล้วเนี่ยพอบกกลัวเรื่องเครื่องรางของขังปลุกเสพได้กะหลวงพ่อบกกลัวอย่างทั้งหมดเลยเพราะว่าหลวงพ่อรู้จริงของจริงมันเป็นอย่างนั้นพ่อพระพุทธเจ้าเองก็สอนอย่างนั้นข้าเจ้าบอกว่าเครื่องขังศักดิ์สิทธิ์อันใดเป็นหักสร้างเราปืนยิงบ่ออกมีดผ้าฟันบ่เข้าเนี่ยข้าเจ้าว่าคันทั้งเฮียนของขังเนี่ยอันนั้นมันเข้าใจผิดเขาฟังมาผิดคนฟังมาผิดมาปฏิบัติก็ผิดคนฟังมาผิดมาสอนผู้อื่นผู้ฟังนั้นฟังผิดไปปฏิบัติก็ผิดเมื่อผิดแล้วก็ได้รับทุกข์ทันทีคนฟังมาถูกต้องปฏิบัติถูกต้องผลก็ได้รับความสุขบัดนี้เฮาเว้าความถูกต้องคนที่ฟังก็ฟังถูกต้องนำไปปฏิบัติผลออกมาก็บ่ถูกเพิ่นว่าเขาผิดเขาเถียงกันเขาฆ่าเขาตีกันอยากเข้าไปเพิ่นว่าอย่างนั้นมีท่าฟันกันอยู่หันเขาฟันกันที่เข้าไปเฮ็ดหยังเพิ่นเอิ้นอันธพาลน่ะบัดนี้คนเดียวนี้สอนกันมีพระน้อยๆแขนคอแล้วเข้าไปโลดพระกูขังกูศักดิ์สิทธิ์ให้พระจังสันท่าจังซีพระลุ่มนั้นพระลุงนี้อาจารย์ดังๆเข้าไปได้เนี่ยพอบ่เห็นเหลือจักคนมีแต่ตายกันโลกเดียวเป็นอย่างนั้นเขาปืนยิงกันโยฮันน่ะอย่าออกไปทางพุ้นมันจะถึกลูกปืนข้าเจ้าเพิ่นว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเขาเพิ่นออกไปมันบ่มีเหลือดังนั้นเขาจีเฮ็ดจีทำจีพูดจีคิดอะไรก็ตามสร้างอ่ะต้องใช้สติปัญญาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่านั้นเขาปืนยิงกันแล้วเป็นเหตุแล้วทางพุ้นอย่าออกไปทางพุ้นบัดเดียวคนมาซุ่มมาซ้อนอยู่หันรัดยิงเขาอีกตื้นทีนึงก็ได้เป็นว่าอย่างนั้นบัดนี้เขาฆ่าเขาตีกันเขาเลี่ยนเบี้ยเลี่ยนภัยกันกินเหล้าเมาสุรากันอย่าเข้าไปวงการอันนั้นนะมันจิตมีเรื่องแล้วเป็นว่าอย่างนั้นเขาโบเสือคิดว่าโบเสือกับโบแม่พ่อเขาโบหูจักเพราะครูบาอาจารย์เพื่อกับโบว่าจังซีเป็นว่าปลุกหรือว่าคนเพิ่นว่าแสดงโห่เนี่ยพ่อกับบุญหูจักเรื่องเพลนี้เนี่ยพ่อเคยได้เฮ็ดนำเพิ่นแม้ตลอดบวชเข้ามาแล้วเป็นเจ้าหูหนุ่มเนี่ยพ่อเอาของผ้าเอาของผ้าสังวิทาปุกะเนี่ยปะมาจิปะที่มาสั่งเอาคู่เนี่ยหนาวกับนกอย่างนั้นเนี่ยผ้าโบต้องปิดหนาวกับสั้นอยู่อันนั้นก็แสดงว่าฟังมาผิดครูบาอาจารย์สอนมาผิดลูกศิษย์ก็ต้องทำตามผิดอีกซึมแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเอาคองผ้าหมายถึงเอามานุ่งมาห่มตัวเองก็ไปผูกผ้าไปเนี่ยจมสุดแล้วก็ต้องตกปุกสามเดือนผูกผ้ามาจีตื้นบอกผูกคนนี่นะมันยังจีตื้นได้อย่างที่อย่าพอวาเนี่ยผูกจิตผูกใจอยากไปให้จังสันนอนหลับทับจิตมันบ่แม่นฟังให้มันเป็นให้เข้าใจอันผูกกระสุดบนยันมาโบตื่นหรอกผูกรอดผูกเนี่ยโบตื่นคันผูกคนเนี่ยตื่นเลยแบบโอ้กูนี่เคยไหว้ทีแม้จิตใจกูซ้ำขนาดนี้เขาก็เลิกได้โอ้เขากินเหล้าเล่นการพนันมาเขาทำการที่บ่ดีนะเพิ่นบอกว่าบ่เข้าไปก็บ่เข้าไปแล้วก็บ่มีเพชรบ่มีไผเนี่ยเขาเอาปืนยิงกันอยู่ทางพุ่นนะเพิ่นบอกว่าอย่าออกไปเด้เพิ่นก็อย่าว่ากันแล้วก็บ่ถูกลูกปืนเพิ่นว่าอะเสบันนาจะพาลานางเพิ่นว่าบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังคัลมุตตะมังเพิ่นว่าอย่างนั้นอันบาลีมันนะอะเสวนาจะพาลานังในคนมาดูนำคนผานพบคนผานมันต้องเป็นผานเพิ่นว่าแต่คนผานในที่นี้เนี่ยพอบ่ได้ว่าคนผานภายนอกเนี่ยพอว่าคนผานภายในอันคนผานภายนอกกินเหล้าเล่นการพนันนั้นเขาบ่ไปนำพระเจ้าหลักแล้วอันคนผ่านภายในนี่สิมันสำคัญโตจิตใจมันนึกมันคิดนี่สิมันอยากไปนี่สิโตมันอยากไปนั่นแหละเพิ่นเอิ้นคนผ่านก้อนที่มันอยากไปแล้วมันเป็นอย่างไรมันเป็นกิเลสมันอยากไปอวด ออกหน้าออกตาเพื่อคนทานเป็นว่าอาเสวนาจะทาลานังอยู่กับคนทานอันนั้นคนทานคือโทสะโมหะโลภะในคนทานภายในอย่าเข้าไปใกล้มันเขาออกจากมันให้มันได้เป็นว่าอย่างไรบัดนี้อยู่กับบัณฑิตวะเนี่ยบัณฑิตานั้นจะเสวนาปูชาจะควรเคารพนับถือผู้เป็นบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์เขาไปอยู่นำเพลินได้บ่การงานมันมีการทำมาหากินอาชีพเลี้ยงชีวิตแต่ละคนละคนอย่างดีกับประสบเพิ่นเนี่ยเป็นวาจังสันเห็นน้อยเพิ่นเล่าให้ฟังแล้วก็จดจำเอาไว้อันบัณฑิตอยู่ในโตเนี่ยบ่อยากเว้าจากเถื่ออันโตสติโตปัญญาโตสมาธิโตเห็นแจ้งรู้จริงเนี่ยบ่ว่าจากเถื่อคันว่าบัณฑิตก็จะไปว่าผู้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกหรือบวชเหิงๆพูดเพื่อเอื้อมบัณฑิตจังสันแต่ญาพอวาเนี่ยเอาบัณฑิตในตัวเองในตัวเองเนี่ยรู้จักมันนึกมันคิดเพิ่นเอิ้นว่าบัณฑิตบัณฑิตก็เป็นนักปราชญ์แล้วนักปราชญ์ก็เป็นผู้สลาดแล้วคนบ่สลาดที่เห็นบ่จิตใจตัวนึกตัวคิดจักมันก็ต้องเป็นคนสลาดจึงจะรู้จึงจะเห็นดังนั้นมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยเจริญเพื่อความสลาดบ่แม่เจริญเพื่อความโง่เพิ่นว่าให้ฟังแล้วโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจทันทีดังนั้นความตายนี่จึงบ่ยกเว้นพ่อผู้อื่นก็ตายพ่อเราก็ต้องตายคือกันแม่ผู้อื่นตายแม่เราก็ต้องตายคือกันเมียผู้อื่นก็ตายเมียเราก็ต้องตายคือกันผัวผู้อื่นก็ตายผัวเราก็ต้องตายคือกันลูกผู้อื่นก็ตายลูกเราก็ต้องตายคือกันแม้ที่สุดตัวเองก็ยังตายอยู่แล้วที่ไปคิดกลัวมันจะของอย่างนั้นเมื่อรู้จักของจริงแล้วก็รู้จักอย่างนั้นอันนี้คนมันเป็นอย่างนั้นจิตใจมันต่ําเพราะบ่มีคนว่าอย่างให้เฮาฟังจึงว่าการปลุกพระได้น้อยก็ตามสร้างปลุกเรียนก็ตามโบตื้นหรอกโบลุกแท้ๆอันปลุกคนนี่ตื้นในแท้ยังอย่างพอวาเนี่ยผู้ใดมาฟังแล้วเอาไปพิจารณาตื่นโลดลุกโลดบ่เดียวโอ้กูเฮ็ดจังซั่นมันผิดเด้มาลูกงัวลูกควายกูบ่เคยกลัวจักเทื่อลูกเป็ดลูกหมูลูกไก่กูมาต้มกินแม้กระดูกคนเฮ็ดได้มากลัวกระดูกคนก็คึงกับกระดูกงัวลูกควายลูกหมูลูกเป็ดลูกไก่คือกันมันได้กระดูกคือกันเนี่ยสัตว์ทุกประเภทมันเป็นอย่างนั้นเฮาพิจารณาตามความจริงแล้วบ่กลัวเนี่ยพอเลยบ่กลัวกลัวตั้งแต่ว่าคนที่เอาค้อนมาตีเอ็ดยานนั่นซั่นสิเจ็บแท้ๆอันนี้นี่แหละเพิ่นว่าเอิ้นบัณฑิตบัณฑิตเพิ่นเอิ้นนักปราชญ์อันบัณฑิตไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนั่นโอ้อันนั้นบัณฑิตผมรู้ภายนอกเอิ้นแล้วเนี่ยพอเห็นบางคนนะบวชมานานๆปลุกพระปลุกเรียนให้ว่าเป็นพกอุ้มรุ่มไปคุณหลับไปทางไหนก็ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อไปผูกโคงนี่ไปบ้านหมู่คนอาจารย์เขียนจะอยู่นี่หมู่อาจารย์บุญธรรมหมู่มหาบุตรทองอยู่เนี่ยพอขึ้นไปครั้งแรกที่สุดคนคนหนึ่งคนเอาไปแก้คอน่ะเขาจะไปส่งหามเวียดนามมาสนะมาวันนี้เขาจะไปฮอดตีนจกขึ้นไปอุจจาระหรือไปอย่างไปอาบน้ำเนี่ยเขาก็ไปอาบน้ำอาบน้ำเนี่ยต้องไปท่ายเป็นอย่างคนวันนี้เอาพระไปเอาเครื่องเราไปห้อยงาใหม่ไว้เวลาที่ท่ายมันออกเอาออกจากคนเครื่องนั่นนะมันจี้บกขังวันนี้ออกมาแล้วลืมที่บันเนี่ยลืมแล้วก็ไปแล้วไปจะเลยมันไกลเนี่ยบ้านข้าเจ้าไกลละเนี่ยพ่อไปทีหลังเนี่ยพ่อกับบุ้งจากวันเราไปแล้วเนี่ยพ่อไปนอนบ้านหลังบัดนี้ตื่นเศร้ามันอย่าพกกลับมาตื่นเศร้าอย่าพนคุณกลับมาแล่นมาเนี่ยพอออกก่อน แล่นมาเนี่ยพอกระท่วงไว้พอเนี่ยพอกลับมาผู้เดียวลงมาคุณที่ไปไซว่าที่ไปคุณเอาบทต้องเรื่องต้องแล่นไปค่อยๆไปนำคันนี้แหละคุยกันไปมันอย่าบ่เมื่อยแต่ผมเฝ้าไปยังผมลืมของไว้คุณลืมของมันก็อยู่หันแต่ถ้ามันยังไปยังอยู่หันถ้ามันบ่ยังคุณเอาไปแล้วคุณว่าไปพร้อมกันนี่แหละดีแล้วก็บ่อยากอยู่แล้วก็จะอยากพองท่วงไว้นี่ก็คือเบรกรถคือสมอเรือหรือคือตาสั่งตาสั่งนี่คำมันหนักทางนึงแล้วเอามาตุ้มท่วงไว้มันก็บ่หนักไปเรือนี่มันวิ่งเร็วๆเขาเอาสมอทิ้งไว้มันก็บ่ไปไวรถก็คือการเบรกไว้ขจาวานเนี่ยพ่อก็พยายามพูดกับเรามาแล้วก็ทนมาฮอดที่ต้นตีนตกคือตีนปูนั่นนะมันมีน้ำซับบนนั้นเราก็เข้าไปเอาแล้วก็พกใหญ่ทอนิธิระพกผักพกตะกุดให้ว่าแค่หมูลูกอย่างกระจกเอาไปแขวนคอหันละ เพราะว่าข้าเจ้าไปเรื่องท่านมาการล้มข้าเจ้ามาอย่างบวามีอย่างเพียงพ่อก็ระวังเพราะว่าบางทีข้าเจ้าเกิดหงุดหงิดขึ้นตีอย่างพ่อก็ได้เพราะอยู่ในป่ามาฮอดตลาดแล้วอย่างพ่อก็ถามเอ๊ว่าคุณของคุณนี่มันดีว่าดีครับเราว่าในตลาดเราคิดว่าที่บ่เป็นอย่างนั้นอย่างพ่อก็เลยว่าให้เรามันบ่แม่นอย่างสันคุณบ่แม่นมันรักษาคุณได้นั่นคุณรักษามันได้คืนนี้คุณนอนบ่หลับเป็นบ่ครับครับว่าสันคุณเป็นทุกข์เป็นบ่ว่าทุกข์ครับคันถ้าหากว่ามันรักษาคุณก็ว่าน้องน้องอย่าป่าพี่ไปเด้พี่รักษาน้องอะมันก็เอื้อนหนึ่งพันสันเนาะอันนี้คุณรักษามันแทบจะตายคืนนี้นอนบ่หลับอีตื่นมาคุณทุกข์เงื่อนของอันนี้แหละว่าให้เราอันคุณไปส่งครามเวียดนามคุณบ่ทุกข์ตายนะเพราะคุณมีสติมีปัญญาคุณเอาตัวรอดไปยอดดีถ้าห้าคุณเสื้อของจริงนี่ล่ะเที่ยวหน้านี่บ่ไหวเด้คุณให้คุณใช้สติปัญญาจริงๆคุณรักษามันแม้มันเอาห้อยไว้หั่นคืนนี้ก็อยู่ผู้เดียวมันอยู่หั่นนะมันบ่มีคู่บ่มีมู่มีหยังมันนอนอยู่ผู้เดียวมันซ้ําคนไปฮอดบ้านนั้นนอนก็บ่หลับคิดถึงมันอยู่ที่คุณทุกแม้เมื่อเฝ้าอยู่ขันบ่ท้อคนอาตมาท่วงคุณแล่นมาเนี่ยเป็นสารบาดล้มตายพอของอันนี้แหละลาให้เราคุณรักษามันเพื่อประโยชน์แต่เจ้าว่าเนี่ยพอบ่ห้ามรักษาก็ดีเป็นกำลังใจเพราะคนจิตใจต่ำมันต้องเป็นอย่างสั้นคนจิตใจต่ำให้เขาพึ่งของจังสั้นแหละจะว่าคนโง่กับคนฉลาดจึงบ่คือกันคนโง่โง่เขาเรียกคนเอิ้นจิตใจต่ำคนฉลาดเขาเอิ้นจิตใจสูงเป็นว่าจังสั้นดังนั้นพวกเขามาเจริญนิพพานาก็ตามมาทำความรู้สึกทำให้จิตใจเข้มแข็งให้มีความสลัดในตัวมีปัญญาสามารถมองเห็นของจริงได้เป็นว่าจะตั้งของจริงมันต้องเป็นจริงของบ่จริงไม่ใช่จริงได้ยังไงคือหลวงพ่อได้ประสบมาหลายครั้งพี่สรุปดูผ่านนกเขารถทุกคันเนี่ยพ่อมาอยู่ขอนแก่นกายไปจังที่ไปจังหวัดเลยไปฮอนฮั่นก็ต้องเอาปีนไก่เอาหมูไปให้พี่ผ่านนกเขาพี่สรุปได้กินจอดรถแล้วก็แอดรถขาเจ้าเอิ้นว่าแอดรถว่าคนที่แลนแต่เม่นยังเม่นบ่โซเฟอร์โซเฟอร์สิแล้วก็แลนไปเอาปีนไก่ไปว่าฮั่นแล้วก็เย็นเราใส่เสื้อฮั่นพี่ตะปู้พี่ตะลุกเย็นเล่าสิบ่เป็นพ่อเคยได้นั่งรถสายขอนแก่นรถสายกรุงเทพไปเมืองเลยอ่ะโอ้เป็นจังซี่นอกคนเนี่ยแม้เรียนขับเครื่องยนต์ปื๊ดปื๊ดไปความรู้เขาเจ้าคงจะได้อย่างน้อยก็ต้องม.2 ม.3 บางคนบางคนอาจจะจบม.6 ก็ได้หลวงพ่อเขียนหนังสือบ่เป็นอ่านหนังสือบ่เป็นเส้นหลวงพ่อสามารถรู้จักดังนั้นคุณค่าการเจริญปัญญาจริงๆรู้จักเห็นแท้ๆเห็นผีคนเห็นผีคนเอื้อนตาทิพย์บ่แม่นตาทิพย์เอื้อนไกลดอกตาปัญญาอันพวกเขามาที่นี่น่ะมีปัญญาสามารถมองเห็นเพื่อเอื้อนตาทิพย์หูทิพย์บัดเนี่ยก็บ่แม่นหูทิพย์มองไปไกลๆเพิ่นบ่แม่นอันหูทิพย์คือฟังเพิ่นเว้ามีเหตุมีผลเอาไปพิจารณาเบิ่งรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเพื่อเอื้อนหูทิพย์หูข้างเดียวฟังบทสนับต้องมี2ข้างตาตาเดียวก็คือกันเบื้องเบื้องเดียวกับบทถนัดหันว่าบทถนัดนี่ก็เป็นบวกคักบ้านเนี่ยพอเบื้องบวกคักอาจารย์เป็นว่าบทถนัดอาจารย์บ้านเนี่ยพอหูเดียวกับฝั่งบทถนัดคนจึงมีหูมีตาดอกไม้เอามาบูชาพระพุทธรูปนี่ธูปเอามาจุดบูชาพระพุทธรูปนี่เทียนมือสวยกระไตเนี่ยพอเคยเห็นแล้วคนไปเอาบุญใต้เทียนมือสวยใต้เพื่อยังบ่ฮู้จักอันนั้นแสดงไว้เฮ็ดตามเขามาซื้อๆเจ้าของบ่ได้ใช้สติปัญญาเพราะปัญญาของวิปัสสนาบ่เกิดเทียนส่องเล่มจุดลงไปหมายถึงตาสองตานี้มองให้เห็นบ่จุดก็ได้เทียนน่ะมื้อสวยจังซี่มันแจ้งให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากอยู่บนมืดก็ควรจุดใช้ไฟไว้เดินไปเดินมาสบายเพิ่นว่าเทียนส่องเล่มก็หมายถึงตาสองตาหูสองหูนี้ฟังให้เป็นเพิ่นว่าอย่างนั้นแต่เฮาบ่เข้าใจก็เลยไปเฮ็ดตามพ่อตามแม่ตามปู่ตามย่าปู่ตาย่าใหญ่เฮ็ดมาสิหลายชั่วคนแล้วเมื่อใดเฮาสิมาปลดเปลื้องเมื่อหาใดเฮาสิมาง่ายของที่ควบนี้ขึ้นมาเมื่อใดที่มาหมายเกี่ยวนี่ออกจากแหวนอันนี้น็อตอันนี้ขันแน่นเขาทุกมื้อ ปิดหน้าไว้ทุกมือบ่มีผู้ใดมาเปิดจักเถือของที่คว่ำหน้าไว้แล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋อยู่กว่านี้ดังนั้นการถือพุทธศาสนานี่ต้องพิจารณาอย่าไปเชื่อความที่คนที่บ่มีเหตุมีผลว่าแม้สิยกพระไตรปิฎกมาก็ตามสร้างเนี่ยพอบัดนี้แต่ก่อนอย่าขอเชื่อพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องให้เฮามีปัญญาแก้ทุกข์เท่านั้นเองให้เฮามีปัญญาแก้ทุกข์ได้จริงๆถ้าหากเฮาบูชาดอกไม้รับสิ่งอยู่ทุกเช้าทุกเย็นก็ตามสร้างไหว้พระทุกเช้าทุกเย็นก็ตามถ้าหากเฮายังโง่อยู่ยังทุกข์อยู่บ่แม่นแน่นั่นบ่แม่นแท้ๆพระพุทธเจ้าตัดกับพระวักกลิกเหล่านี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับตายจีวรอยู่ก็ไม่เห็นเราเลยเพราะไม่เห็นธรรมว่าจะเป็นว่ายังห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามากที่สุดเนี่ยถ้าหากเขาอยากแก้ทุกข์ในบ่ได้บุญปัญญาลูถ้าหากเขาบวชเข้าวัดก็ตามสร้างบรับสิ่งก็ตามแต่เขารู้จักแก้ปัญหาตัวเองได้เพิ่นว่าเขาใกล้พระพุทธศาสนาได้เพิ่นว่าเขาใกล้พระพุทธเจ้าได้ดังนั้นเพิ่นจึงมีไว้กฎหมายก็มีไว้วินัยจะมีไว้กันคนบ่มีธรรมะกันคนโง่โง่เท่านั้นเองเทียนสองเล่มหมายถึงตาสองตาเทียนสองเล่มหมายถึงหูสองหูนี่ฟังให้เป็ดธูปสามดอกหมายถึงกายวาจาและใจนี้ถ้ากายทำบ่ดีทำปากนี่พูดบ่ดีใจคิดบ่ดีมันเหม็นเพิ่นว่าจังซั่นถ้ากายได้ทําดีบัดนี้คําปากคําเว้าเนี่ยพูดดีๆใจคิดได้ดีๆมันหอมเพิ่นว่าเอาธูปมาจุด3เล่มเนี่ยให้เฮาพิจารณาหาของจริงถ้าหากเฮาบ่พิจารณาหาของจริงแล้วก็สิทําผิดไปให้ลูกทําผิดไปให้หลานเป็นโรคเลือดหลังยนต์ซี่เนี่ย เพิ่นว่าทําดีไว้ให้ลูกทําทุกข์ไว้ให้หลานลูกหลานเฮาสิเห็นที่รู้ที่เอาไปปฏิบัติแล้วข้าเจ้าก็จีเข้าใจลูกพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดว่าจังซี่แต่บ่ซื้อว่าให้เลิกได้อันนั้นก็ได้เฮ็ดไปหั่นล่ะเฮ็ดเพื่อคนบ่ฮู้จักลองเบิ่งแม่ยังญาติโยมมามื้อนี้ก็นะลูกหลานมาแล้วก็พาเขาจุดเทียนหมายถึงตา2ตาเนื้อลูกหลานหมายถึงหู2หูเนื้อเทียน2นี่บอกเขาจังซี่แล้วเขาฮู้จักโลดพูด3ดอกนี่จุดลงไปแล้วหมายถึงทําดีพูดดีคิดดีบอกเขาจังซี่เขาฮู้จักเขาจําได้เพิ่นว่าสัญญาความหมายรู้จําได้อันนี้จําเอาเพิ่นว่ารู้จักรู้จําอันรู้แจ้งรู้จริงน่ะเกิดมาจากธรรมชาติกฎของธรรมชาติเพิ่นเอิ้นสัญญาความหมายรู้จําได้เช่นเฮานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยถามเขาบ่ได้ว่าเรื่องตาจะเถื่อถามตานี่บ่มีมันเข้าใจร้อนเพิ่นว่าสัญญามาจากธรรมชาติเพิ่นว่าจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพองใสจิตใจว่องไวว่าซั่นเฮาก็สิเป็นคือกันนั้นค่ะถ้าเฮาเฮ็ดซะจิตใจสะอาดอย่างญาติโยมนั่งฟังหลวงพ่ออยู่ดีๆเนี่ยและเพื่อนพาส่งฟังลงมานี่จิตใจอยู่ซื่อๆนี่แต่หากบ่เคยเบิ่งมาจิตใจเจ้าของเป็นหยังอันนี้เพิ่นว่าจิตใจสงบเฮาสงบจังซี่แปลว่าพระพุทธเจ้าน้อยๆมาอยู่นําเฮาแล้วนี่เฮาก็บ่ฮู้จักพระพุทธเจ้ามาอยู่นําเฮาบัดนี้เฮาสิไปเอาพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียขึ้นมาไว้กับตัวเฮาสิได้บ่มันคนละคนกันน่ะให้เฮาเข้าใจจังซี่ถ้าหากเฮาถือศาสนาพุทธต้องมีปัญญาพุทธศาสนานี่สอนเรื่องปัญญาเนี่ยพุทธะที่แปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนั่นภาวนาพุทโธบัดนี้เอาพระพุทธเจ้ามาไว้หัวใจเพื่อที่มาหาเฮาได้ให้หยังพระพุทธเจ้าพุทโธไปเอาผู้ตื่นพี่เด้โอ้ใจกูก็สงบเนี่ยอย่างนั่งฟังโอ้ความสงบเป็นอย่างนี้เนาะโอ้พระพุทธเจ้าหน่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วเด้เนี่ยเขาก็รู้จักว่าพระพุทธเจ้ายิ้มเฮาเสร็จวันนี้จิตใจเขาเห็นมันนึกมันคิดวันนี้ก็จิตใจสว่างแล้วคันมันมืดจนมันที่เห็นบ่เห็นจิตเห็นใจเขามันก็ต้องสว่างที่เหมือนเห็นนะเขามองไปที่ก็เห็นนะก็จิตใจสว่างเสนอจิตใจสะอาดบัดเนี่ยมันก็บ่สกปรกซั่นวะจิตใจสะอาดก็คือเสื้อคือผ้าเฮานี่แล้วถ้ามันสกปรกมันก็บ่น่าจับบ่น่าดูซั่นวะถ้าซักสะอาดได้แล้วกันน่าจับน่าดูเอามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเฮาก็ได้ซั่นวะดังนั้นมันมีอยู่ในเฮานี่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบอันจิตใจบริสุทธิ์นั่นน่ะเฮามีอันนึงก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าน้อยขึ้นมาหาเฮาแล้วมี2อันขึ้นมาก็แสดงพระพุทธเจ้าใหญ่ขึ้นมาแล้ว มี3 4อย่าง5อย่างเข้ามาครบอย่างพระพุทธเจ้ากับไปว่าเขาได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้วเป็นว่าอย่างนั้นแล้วเฮาบ่เข้าใจจากเธอเรื่องจังซี่ไปเข้าใจแต่เรื่องอื่นๆพุ่นเนี่ยไปไหว้ผีพุ่นไปดูลึกดูยามพุ่นอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ศักดิ์สิทธิ์ส่วนของดีมีในตัวเฮานี่บ่คือจากเธอดังนั้นเพชรมีอยู่ในตัวเฮานี่แล้วแต่เฮาบ่จะว่าเอาเพชรไปใส่สมมุติเอาอันเนี้ยว่ามีเพชรเขาจะเอิ้นมีแร่มีแร่อมเพชรอยู่คนมีปัญญาจึงไปดูว่าแร่บนนี้มีเพชรเอาแร่ออกมาแล้วเจรไหนเพราะว่าอย่างโน้นอย่างพอบุญจักเรื่องอย่างสิเอาไปให้จังไหนก่อนนี้ไปให้จังไหนไปทันลุงหรือไปจังไหนสมมุติทันลุงเอาแร่ออกมาแล้วเอาเพชรออกมาขายได้ราคาโลดเฮาก็คือกันถ้าเฮาพิจารณาถึงจิตถึงใจแล้วเฮาก็สิบ่ทุกข์ความทุกข์มันจริงมันบ่มีพระพุทธเจ้าสอนแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นน่ะมีที่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่นั่นมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพิ่นว่ามันตั้งอยู่เพราะจังได๋เพราะเฮาบ่ฮู้จักเพราะเฮาบ่ฮู้จักมันดับไปอย่างเฮาโกรธกันเนี่ยเฮาเอิ้นอารมณ์บ่ดีบ่หรือว่าจิตใจขุ่นมัวบ่นี่เฮาบ่ฮู้จักเพราะจิตใจเฮาบ่สะอาดเด้จิตใจมันมืดตึ๊บอยู่พุ่นนี้จิตใจมันสกปรกอยู่เด้จึงบ่เห็นจิตบ่เห็นใจตัวเองใจโกรธขึ้นมาเฮาก็บ่เห็นจนถ้ามันพอแห้งที่เรายังรู้ว่าโอ้ยอารมณ์บ่ดีใครเนี่ยคันรู้จักว่าอารมณ์บ่ดีก็ทิ้งซะแล้วมันก็แล้วกันซื่อๆมันเว้าเป็นคนจังว่าการพูดการเว้าน่ะ100คําพันคําหมื่นคําแสนคําล้านคําก็ตามสู้การกระทําให้มันรู้สึกตัวนี่ครั้งเดียวบ่ได้เพิ่นว่าคำว่าครั้งเดียวบ่ได้นี่สิบ่เข้าใจครั้งเดียวไม่ได้ว่าซั่นคำว่าบ่ได้นี่เข้าใจบ่เข้าใจบ่บ่ได้ เข้าใจ ครั้งเดียวบ่ได้มันบ่มีประโยชน์อันนี้มันบ่รู้จักใจเฮาดังนั้นเรื่องจิตใจเรื่องที่ว่าเป็นที่บุคคลเห็นได้ยากต้องพิจารณาจริงๆแต่มันบ่ได้ว่ารู้เด้มันบ่ได้เห็นเด้มันรู้คิดอันนึงเด้มันเห็นความคิดอันนึงเด้อันฮู้คิดไปนั้นบ่แม่นเห็นคิดอันนั้นมันฮู้คิดมันเข้าไปในความคิดเพิ่นว่าอย่างนั้นอันมันเห็นคิดในความคิดมันหยุดโลดเพิ่นว่าอย่างนั้นเดียวสัญญาเขาจะไปรู้อันนั้นแล้วสัญญาบอกว่าตกอไก่เขียนอย่างสั้นขอไข่เขียนอย่างสั้นตัวงองูจอจานเนี่ยหูเนี่ยพอบ่ฮู้จักอันตัวดอเด็กดอสดาเนี่ยยอหยักยอเขียนอย่างสั้นอันนั้นเป็นสัญญาภายนอกได้ไงเขาต้องเห็นนั่นน่ะอันโตสัญญาย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยบ่ต้องเห็นก็ได้รู้จริงๆเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาเรื่องสมมุติเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโทสะโมหะโลภะเรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานเรื่องสิ่งเรื่องหยังฮู้แท้ๆเพราะมันมีในเฮาเพิ่นสัญญาเข้าไปรู้สัญญาตัวนั้นเกิดมาจากธรรมชาติเพราะมันมีธรรมชาติ2อย่างธรรมดาเนี่ยธรรมดาก็มี2อย่างอย่างนั้นคือว่าของที่ดีๆเฮาเอาเหี้ยงห่วมไว้บ่มีผู้มาเปิดเฮาก็บ่เห็นแล้วลองมีผู้มาง่ายหน้าขึ้นนี่ของอันนี้มีบ่เพชรอยู่ในเห็นบ่เห็นรถบ่เดียวอย่างอย่างพอว่าเนี่ยเห็นรถอันนี้เข้าใจรถเพราะคิดเนี่ยจิตใจมันก็มีทุกคนเนี่ยเนี่ยดังนั้นคนธรรมดานี่แหละอันเป็นพระพุทธเจ้านะอย่าสู้เข้าใจลึกเกินไปแต่ก็บ่ห้ามดอกให้คิดไปมากๆก็ดีคือกันพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนธรรมดานี่เองจึงว่ามีวิตกกังวลกับไผกับไผนี่กับไผว่ากันมนต์บ้านเนี่ยพอเดียวว่ามีวิตกกังวลกับไผว่าซั่นถ้าสิเฮ็ดแต่ในการเรื่องของพระเจ้าบ่เป็นเรื่องของเฮาว่าให้ฟังแล้วก็แล้วกันละสิเอาก็เอาบ่เอาก็แล้วไปละว่าซั่นพ่อแม่อย่าพอว่าจังซั่นแต่บ่ฮู้จักความจริงแล้วนะอันความโกรธบ่ได้มีอยู่ในเฮานี่เด้ความโลภความหลงบ่ได้มีอยู่ในเฮานี่เด้อันมีแท้ๆล่ะจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจว่องไวคล่องแคล่วมีอยู่ทุกขณะทุกเวลาทีเดียวแต่ว่าอันโมหะนี่มาคุมไว้ว่าต่างๆกันได้โลภะมาคุมไว้โทสะมาคุมไว้มาปกงอมไว้คล้ายๆคือเฮาที่เปิดประตูออกมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันอยู่ทางหน้าประตูเนี่ยบ่ให้เฮาอ้อมผ่านประตูได้มันอัดแน่นไว้อย่างเสียเรียกกับเมืองกับเกี่ยวน็อตนั่นน่ะหันเฮาบ่มีผู้จะมาเกี่ยวออกไปเสียมันก็แน่นอยู่แต่เกี่ยวน็อต ประตูก็คือกันใส่กุญแจไว้บ่นี่บ่มีผู้มาไขให้เฮาจักเทื่อเฮาบ่ฮู้จักลูกกุญแจได้บ่นี่ก็บ่มีได้เปิดจักเทื่อได้เปิดประตูออกมาก็มืดอยู่กันน่ะดังนั้นการให้ทานการรักษาศีลการทำกรรมฐานนั้นดีแล้วแต่มันแก้ทุกข์บ่ได้สิ่งใดที่แก้ทุกข์บ่ได้เพิ่นว่าบ่มีของจริงเพิ่นว่าของจริงน่ะต้องแก้ทุกข์เท่านั้นเพิ่นเอาใจเรื่องของทุกข์เท่านั้นที่สุดคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งหมดนี่ก็รู้จักว่าทั้งหมดกันได้บ้านหลวงพ่อเรียกว่าทั้งหมดว่าซั่นเข้าใจมั้ยหนูคําว่าทั้งหมดเป็นบ้านอย่างพอทางนี้อาจจะว่าทั้งหมดก็ได้บรรจุรวมเรื่องแก้ทุกข์เท่านั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพิ่นว่าเพิ่นเอิ้นอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค4ข้อนี่เพิ่นว่าทุกข์ต้องกําหนดรู้ซั่นสมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งว่าซั่นเฮ็ดจังได๋ฮู้บ่ฮู้จักอันมรรคเป็นจังได๋บ่ฮู้จักกําหนดรู้ทุกข์บ่ได้บ่ฮู้จักว่าแต่ทุกข์ว่าผมงอกฟันหักเนื้อหนังแห้งแห้วไปอันนั้นก็แม่นมันเป็นธรรมชาติมันว่าซั่นทุกข์เพราะเฮาคิดเนี่ยทุกข์เพราะเฮาเกินเฮาไหวนี่นะเขาบ่เคยเห็นจักเทื่ออย่างเฮาพิษตานี่นะรู้สึกบ่หลอกพิษตาเนี่ยรู้สึกบ่รู้สึกว่ารู้สึกทุกครั้งบ่ไม่ทุกครั้งไม่ทุกครั้งนานๆเนี่ยค่อยรู้เป็นบ่คันเฮาบ่ได้กําหนดมันก็บ่รู้เป็นบ่แต่มีผู้ถามว่าพิษตารู้สึกมั้ยรู้จักทันทีเป็นบ่นั่นแหละเพิ่นเอิ้นว่าสัญญามันมีอยู่แล้วแต่เฮาหักบ่รู้จักสัญญาอันนี้มันพิษตาเฮารู้มันเคลื่อนมันไหวอันรู้อันนี้พี่เรียกสัญญาเนี่ยพอว่าสัญญาความหมายรู้จําได้มันหายใจเข้าหายใจออกรู้พี่เด้จิตใจมันนึกมันคิดมันรู้พี่เด้อันนี้ละสัญญาความหมายรู้จําได้เพิ่นว่าพอดีมันสิโกรธขึ้นมามันเห็นมันรู้พี่ได้เพิ่นว่าพอดีมันสิฮักสิฟังมันเห็นมันรู้พี่ได้เพิ่นสัญญาความหมายรู้จําได้บ่แม่นสัญญาอยู่ภายนอกแต่มันก็ภายนอกคือกันเพราะคนมาว่าอยู่แต่เปลือกนอกพี่บ่ได้ว่าถึงจิตใจยากเถือดังนั้นวันนี้พวกเขามาอบรมกรรมฐานวิปัสสนาที่วัดสนามไหนนี่อย่าพอพูดเป็นภาษาเมืองเลยเพราะพูดเป็นภาษากลางเนี่ยพอพูดว่าเป็นถ้าจะพูดธรรมะอย่างที่แล้วต้องเนี่ยพอพูดภาษาบ้านหลวงพ่อถ้าพูดภาษากลางเนี่ยพอคิดบ่ออกบางคำดังนั้นอันพระพุทธเจ้านั้นถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีเนี่ยถึงบ่อนใดเขาหูจักบ่ก็ถึงตัวความคิดเท่านี้แล้วมันขาดช่วงออกจากกันแท้ๆนี่นะหมดเฉพาะที่ความคิดเล่นทุกประเภทมันขาดออกจากกันแท้ๆถ้าพระพุทธเจ้าเป็นสอนจังซั่นถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีว่าซั่นเพิ่นว่าจังซั่นเนี่ยเขาเจ้าว่าเนี่ยพ่อยังว่าอุปมาให้ฟังเอาเสื้อไหนร้อนผูกแต่ต้นนี้เสาเนี่ยต้นหนึ่งผูกแต่ต้นนั้นเสานึงตัดตรงกลางแล้วมันดึงบ่ถึงกันความมันขาดออกจากกันนี่แหละเพิ่นว่ามันเห็นแจ้งมันรู้จริงมันบ่ถูกปรุงแต่งเพิ่นว่าจังซั่นแม่สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันลูกหลานบ้านต้องให้ว่าทุกคนละให้ว่าเจอไปมันที่เป็นอย่างสั่นถ้าหากเขาบ่เป็นในขณะนี้นี่แหละจวนจะตายนี่แหละต้องแน่นอนที่สุดเพิ่นว่าแล้วพระพุทธเจ้าว่าแล้วหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่ากับบ่ฮู้จักละเพิ่นว่าคนใดมีกิเลสตายแล้วต้องเกิดตื่นมาสั่นเพิ่นว่าคนใดบ่มีกิเลสตายแล้วบ่เกิดตื่นเลยเพราะมันถึงกันนั่นน่ะมันสิโกรธตื้อมันสิฮักสิสังตื้อเพิ่นว่าอย่างสั่นถ้าตัดให้มันขาดลงไปเลยเห็นไปแล้วมันที่แล้วมันเท่านั้นแหละเพิ่นว่าจังซั่นจึงว่ามันกว้างมันลึกเด้ครูว่าพอปานนี้มันเว้าอยู่ผิวๆเด้ถ้าหากพิจารณาถึงความจริงแล้วมันสิเห็นแจ้งรู้จริงได้แท้นะเรื่องหมู่นี้นะเพราะว่าทุกคนมันสิไปประสบเอานี่นะเรื่องจะหมดลมหายใจดีนะบ่ยกเว้นแท้เนี่ยพอเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาสอนคนเป็นๆนี่แหละบ่ได้สอนคนตายแล้วดอกอย่างที่เฮาไปสวดคนตายเอาผ้าไปสวดอภิธรรม7นึงก็ได้เฮาไปสวดคนเป็นนี่เด้บ่ได้ไปสวดคนตายพุ่นเด้คนตายนั้นฟังบ่เป็นแล้วเพิ่นว่าอุปปะธัมโมอกุปปะธัมโมปริหานะธัมโมเจตนาภัพโพอนุลักขณะภัพโพพุทธุสโนโคตระภูเด้พญุพละตัวอพญุพละตัวเพิ่นว่าไปอภิธรรม7เหตุปัจจโยอลัมมนาปัจจโยไปเพิ่นซื่อแล้วเฮาบ่เข้าใจเด้คําพูดจังซั่นเนี่ยพ่อบอกเข้าใจแต่ก่อนฟังว่ามาไปสวดถ้าคนตายความจริงเพิ่นบอกเฮานี่นะ เช็ดวิปัสสนาที่นะคุณบอกอะกุปปะธรรมโมสันอะกุปปะจำกุปปะธรรมโมมันจะเสื่อมซึมเช็ดแล้วมันจะไปต่ออันนั้นซึมเนี่ยมันจะไปต่อมันเถิดมันอีกซึมเพราะว่ามันการเสื่อมผลกุปปะธรรมโมสันอะกุปปะธรรมโมไม่เสื่อมเลยเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังสันซื่อๆนี่นะไปเบิ่งแม่ตัวหนังสือมันแปลไว้จังสันนะแต่เฮาบ่เข้าใจเด้ว่าไปสวดคนตายให้บุญคนตายบ่แม่นเด้เพิ่นมาว่าให้คนเป็นๆนี่ได้ฟังที่ว่าจำไว้พวกเขามาเจริญวิปัสสนาอย่าพ่อนำเรื่องมาไว้ฟังเสียกุปปะธรรมโมนเพิ่นว่าสารเสื่อมอะกุปปะธรรมโมนเพิ่นว่าบทเสื่อมปาลิหานะธรรมโมอะปาลิหานะธรรมโมเจตนาภพอะนุคณะภพมันยังน้อยอยู่ของเหตุวิปัสสนาเพิ่นว่าอะนุคณะภพยังน้อยปุถุสโนมันเป็นปุถุชนโคตรภูไปให้มันข้ามซะให้มันวิบซะในวัฏฏะทุกข์กันเนี่ยถ้าหากผู้ใดไปวิปัสสนาทุกข์อันนี้แล้วอยู่เหนือทุกข์เป็นว่ากันเป็นคนจะหากอยู่เหนือคนอยู่กับโลกจะอยู่เหนือโลกเป็นว่ากันกินก้างกินลูกบัวขาคอเป็นว่าอย่างนั้นซึ่งเลยบัวยานมันนะบัวยานกระดูกคนบัวยานกระดูกผีให้มาบัวยานกระดูกงัวกระดูกควายทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันคือกันมันเป็นคือกันที่ว่าเฮาบ่ฮู้จักซื่อๆนี่แหละกระจุดมนยันเครื่องรางของขังปุกเสกก้อยอย่าพอผู้จักไปอย่างสจิวเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธสอนเอาไว้เออเข้ามาเจริญวิปัสสนาเนี่ยหลายมือแล้วจับทั้งเต็มมือเด็กผมวันที่12มือนี่ก็เป็นวันที่15แล้วนี่ว่าให้ฟังนี่เข้าใจแล้วแต่ว่าบางทีมันอาจจะลืมได้เนี่ยถ้าหากไม่ลืมจะเชื่อพิจารณาเลิกละผวมซัวความโง่นั้นออกไปให้มันหมดเมื่อความซัวความโง่นั้นหมดแล้วนี่ยังมันก็บ่มีความซัวก็บ่มีความโง่แล้วจะเป็นหยังก็เป็นธรรมดานี่แหละเนี่ยเพิ่นว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าผิดจากธรรมดาแล้วไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วผิดไปทางใดเฮาบ่ฮู้จักมันจะไปซัวหรือไปดีบ่ฮู้จักผีก็อยู่ที่นี่เทวดาก็อยู่ที่นี่ปุถุชนก็อยู่ที่นี่พระอริยบุคคลก็อยู่ที่นี่ให้ว่าอยู่นําเฮานี่บ่ที่ว่าคนเพิ่นว่าคนนั้นคือมีความหมายอยู่ลึกเนี่ยพอถามหลายคนเลยคนนี้ผู้ใดใช้ชื่อเสียงเรียงนามให้มาถามบ่ฮู้จักแต่คนที่ฮู้จักนั้นน่ะของเจ้าของบ่ฮู้จักคนอยู่แล้วคนที่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเฮานี่เด้เหมือนดังว่าจังได๋เอาไปใช้ของสกปรกไปใช้อันตะกร้าบ่มีหยังเอาของไปทิ้งใส่หั่นที่เก็บอาหารนะว่าจังได๋ในถังขยะนั่นนะคล้ายๆคือถังขยะนี่แหละคนนี่เอาของไปเทใส่หั่นเอาขี้เนื้อไปที่ในของดีบางทีแหวนอยู่ในมือเขาจิ้มดุกของกามีเลยมันเป็นกาซามันเป็นกาต้ามันเป็นถังขยะคนที่ว่าเขาซอกหาของดีที่ตัวเขาเมื่อเขาเห็นของดีที่ตัวเขาแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้เพิ่นว่าเขาลบตัวเองที่ว่าเขาลบตัวเองไหว้ตัวเองปูสาตัวเองให้มันได้ถ้าหากเขายังนกมือไหว้ตัวเองบ่ได้เคารพตัวเองบ่ได้ก็ไหว้ตัวเองบ่ได้แล้วก็ไปไหว้เทพีผู้ใดอยู่เพราะว่าไหว้เทพีเนี่ยผีอยู่นําเฮานี่เด้บ่เห็นคนจักเทื่อเนี่ยมันเห็นเทพีได้มาเห็นดังนั้นผีจึงอยู่กับผีได้คนกับผีอยู่กันบ่ได้เพิ่นว่าคนมันจึงอยู่กับคนนะท่านผีมันจึงอยู่กับผีเทวดามันอยู่กับเทวดาท่านเพิ่นว่ารูปกายนี่มันเป็นโครงอนุเทวะเอาเทวดามาไว้รูปกายอันนี้เพิ่นว่าเอาพระเดียบุคคลมาไว้ทุกกายอันนี้เป็นวันเลยอย่าเสื่อหลายตำรานะแต่อย่าไปทำลายเพิ่นตำรามีไว้หั่นแหละเนี่ยพอได้พิจารณาหลายอย่างแม้ที่สุดเนี่ยพอวาวให้ฟังนี่นี่ผู้ที่เป็นฆราวาสญาติโยมไปเจริญวิปัสสนานี่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วถ้าบวชเป็นเพศพรหมจรรย์แล้วตายลดบ่เกิน7วันนะท่านเพิ่นว่าจำเป็นต้องบวชเนี่ยดังนั้นโยมผู้หญิงก็จึงบ่อยากให้ผู้ชายไปปฏิบัติธรรมะบ่อยากให้ผัวไปปฏิบัติธรรมะย่านผัวไปบวชเป็นวางกันบัดนี้โยมผู้ชายก็ย่านบ่อยากให้ผู้หญิงไปปฏิบัติย่านผู้หญิงไปบวชเป็นภิกษุณีจะเป็นเดินขาวเข้าใจไปอย่างนั้นอันนี้อย่าพอเข้าใจอย่างนั้นคนอื่นที่เข้าใจอะไรบ่ฮู้จักความจริงแล้วตายภายใน7วันนี้มัดทิศจันทร์คานพุทธประหัตสุขเสาตายดีมัดผู้หู้ธรรมะก็ตายนี่บ่หู้ธรรมะก็ตายนี่คนจนก็ตายระวังนี่คนรวยก็ตายระวังนี่เนี่ย เมื่อพิจารณาแล้วโอ้คนมันบ่เข้าใจมันเข้าใจน้อยเกินไปมันบ่เข้าใจให้ลึกซึ้งซาบซึ้งตึงใจจริงๆมันเป็นยังไงที่สุดนี้เอาละถ้าที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอรหันตสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตและจิตใจของพวกเราให้พวกเราจงประพฤติปฏิบัติตามให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เพิ่นว่าดังนั้นเฮาจงปฏิบัติตามแบบของพระพุทธเจ้านั้นให้เฮารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวเฮานี้ขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกล้นี้จงทุกคนเทอญ ตอนที่สองต่อจากจิตซื่อตอนที่สอง เขาหนาวเขาเลยนอนอะไรอยู่โอ้ยอะไรโอ้ยคนกระบวนนี้เขาไปกินข้าวกล้าสบายกินข้าวหนาวสบายอยู่เพราะมันบริยานี่ในเรื่องนั้นวันนี้ใครขึ้นเงินเราก็ไล่ซ่อซ่ออยู่พอนอนจะในมุมพุทธเราจะไปขี้เรื่องเงินเราเมื่อท่านมู้แต่เขาคือท่านสนับพุทธเราคือท่านมาไปทำบุญให้ทานรักษาศีลเนี่ยมันเศร้าพวกผมโกรธผมโลภผมหลงเนี่ยมันหมดเศร้าแล้วผมก็เป็นเรื่องมันนี่เรื่องมันแท้ๆนะให้เอามาเบิ่งจิตเบิ่งใจของนี่ซื่อๆนี่ดิเบิ่งจิตเบิ่งใจแล้วเนี่ยมันคิดผู้พอเห็นโทษมันผู้มีของโกรธอันมันโกรธขึ้นมาเขาไม่ได้เห็นมันไม่ได้เห็นมันก็ตกนะเขาหลุดปั๊บหลุดนี่มาเรียนอะไรสมมติให้หมดเจ้าฝั่งนานฝนเขาเนี่ยนั่งเองน้ำใส่ใส่นี่นะพอน้ำแดงใส่ใส่เขาเลิกก็น้ำแดงเลยก่อนคนจริงน้ำไม่ได้แดงเลยมันเป็นสีซื่อๆที่มันใส่ให้น้ำแดงน้ำใส่ใส่อันนี้เอาสีดำไปแล้วมันก็ดำโลดคนจริงน้ำนั่นไม่ได้ดำเขาเลิกก็น้ำดำเลยถ้าคนเอาไปคือการต้นตอของชีวิตจิตใจเขานั้นมันพวกนี้ผมโกรธผมโลภผมหลงพวกนี้ให้เอามานอนนั่งคอยเฝ้าเบื้องจิตเบื้องใจเขานี่เขามาเห็นระยะตัวสี่ห้ามือเนี่ยแล้วเอางูจังแล้วเอากลับไปเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเอาทำงานตามหน้าที่ของเขาคอยเบื้องจิตเบื้องใจเขานี้เนี่ยมันเรื่องปวดเรื่องสิกนี่เป็นเรื่องสมมติตกว่าจะเป็นเรื่องกระปวดกระดียู่อันนี้ก็ได้พูดว่าอย่าพอจิตปฏิเสธเนี่ยดียู่บางมีน้อยเขาเป็นจิตสมมติเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดอย่างความจริงความจริงแล้วพระนั้นมันอยู่ในใจเขานี้มันมีแล้วพระถ้าอันนั้นก็มีเครื่องหมายมันจิตใจมันปกติเดี๋ยวนี้มันจะเห็นว่าเครื่องหมายมันเป็นทางไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็บ่เห็นแล้วเขามันก็มีเครื่องหมายเนี่ยเคยเห็นแต่ผู้มีเครื่องหมายกันแล้วเครื่องหมายแล้วมันเอื้อนว่าสิ่งสิ่งจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากเขามีสิ่งที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันพวกนี้ก็มีสิ่งเท่ากับตัวตายเดี๋ยวพอที่บอกมาเดี๋ยวแบบผิดปกติไปแล้วเนี่ยว่าอย่างพ่อว่าแม่เนี่ยเดี๋ยวหัวลอกกับผิดปกติไปแล้วผมมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะเรื่องปกติเอียงไปข้างซ้ายกับบุรีเอียงไปข้างขวากับบุรีเอียงไปทางโลภะกับบุรีเอียงไปทางโทสะกับบุรีก็ยังปกติตัวชีวิตจิตใจของเราที่เป็นปกติอยู่นะก็ยังเป็นสิ่งเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากกำจัดได้ในแท้โทสะโมหะโลภะกำจัดได้จริงๆรับรองได้ถ้ามีสิ่งแล้วเขาก็มีสิ่งได้ตลอดถ้าสององค์เมรุบางทีก็โกรธหรือก็มีเป็นบุคคลเคยมีบุคคลเนี่ยที่มีสิทธิ์เนี่ยก็มีสมมติอันนั้นสังคมซื้อๆอัน ะที่แท้เนี่ยมองให้ฟังเนี่ยสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสยังยากเลยมันสมาธิกับแรงเป็นนั่งขัดสมาธิบนเรื่องเห็นว่าแอลแข็งเป็นคนละมันนั่งกับคนแม่แม่น้อยคนแม่หลายมันนั่งกำจัดกิเลสยังยากไหมแล้วก่อนจะเป็นนั่งสงบอยู่ในอันนั้นมันนั่งสงบแบบน้ำแข็งคนแม่สงบน้ำใสน้ำฝนน้ำสะอาดแท้อันนั้นน้ำแข็งนี่พระเจ้าเห็นว่าน้ำแข็งโรงน้ำแข็งเขามีเครื่องวิทยาศาสตร์เขาไปทำให้น้ำธรรมดาเนี่ยเขาเอาไปทำให้เป็นก้อนน้ำแข็งขึ้นเขามันห้อนเขาไปกินน้ำแข็งกินลงไปถึงท้องเขาแล้วก็ทำเนี่ยแหละห้อนขึ้นมาลดน้ำแข็งมันเป็นพิษอันนั้นแต่นั่งสมาธิอยู่ท่านจับเมื่อน้ำยกมันสงบยิ่งอันนั้นคนไหว้ฟังแล้วกระทบมือจับกูบอกจะไปไหว้ขึ้นได้ไหมโยนน้ำมือคนไหนได้ไหมอันมีความโกรธความโลภความหลงไม่รู้เป็นแรกแต่เขาทำเข้าหูเข้าปากเข้าตรงใส่หัวแล้วนำไปกับไอ้เสือกินแล้วกันเนี่ยตายคนแล้วไปอยู่ทำไปก็มีแต่จิตอยู่หูทำมาแท้ๆยากไปเองต่างๆแล้วก็บอกห้ามอย่าพอซื่อๆเนี่ยบอกห้ามแล้วก็บอกจำแล้วอย่าขอร้องให้กับคนจิตคนใจเขานี้เรื่องแขนในก้อนใหญ่ขนาดสามเอาไปตากแดดตากลมไว้ลมพัดจะมันล่าลายเป็นน้ำเหมือนเดิมอันทำไปรักษาศีลไปให้ทานไปทำกรรมฐานมาประกาศท่านนี้ผู้ใดมาเบาให้ยังกับโคตรคือเก่าทำไปยังมีความโคตรความโลภความหลงอยู่มันจัดกับความโคตรความโลภความหลงนั้นบ่ได้มันทำลายสิ่งเรานั้นบ่ได้มันยังว่ามันบ่แม่นพระพุทธเจ้าสอนให้เรื่องทำลายทุกข์อันนี้นี่คือซื่อนี่นะก็ไม่ทุกข์ก็มีเงินก็มีทองก็ไม่ยังทั้งคนเครียดข้างมันที่มีเงินมีทองได้บ่มันต้องเป็นคนขยันขันแข็งกันว่าขันตีความอดทนนี่เอาวางกันต้องอดทนเห็นใครเห็นหน้าต้องพยายามเก็บน้อยผสมให้มากขึ้นมาดูแล้วคนมีเงินมีเงินแล้วมันให้ความสะดวกสบายคนสะดวกสบายกับความสุขความมีสุขกับคนละอันกันเลยเงินทองมันควรจะให้ความสุขเนี่ยมาให้คนสะดวกไปหันมานี่ซื่อนี่เลยย่างเขาน้อยบอกเอาให้หลายๆเท่านั้นซื่อนี่เลยแค่คนมีเงินลอยล้านล้านยังมีความโกรธอยู่นี่ให้ว่าเงินความสุขกันพวกมียังผิดกันยังฆ่ายังตีกันอยู่นี่ปากกันก็มีเนี่ยผู้มีเงินหลายล้านก็ได้มันจีแม่นบอกอันนั้นมันก็แม่นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันสอนให้เขาทำลายอันนี้ที่ต่างหากเรื่องนี้ที่ว่านี่ให้พิจารณาตัวเองเอากินน้ำเย็นน้ำฝนคนนี้กินแล้วแต่เขาก็ง่อนกินแล้วก็ซื้อเนี่ยทายเป็นหน้าของซื้อนี่แล้วเนี่ยตอนสำรวจของคิดเขาเนี่ยมันไม่ของแท้เขาเห็นอยู่นี่ผู้เรียนโคตรขึ้นว่าจำสร้างหัวเราแล้วเราคิดตายแล้วเนี่ยจะเอาเย็นแล้วท่านเลยคนโคตรเป็นทุกข์โคตรจะเป็นทุกข์หัวรอกคอหายเป็นทุกข์ทั้งนั้นคนไทยก็หัวเป็นให้กับเป็นเนี่ยคนจีนหัวกับเป็นให้กับเป็นเนี่ยคนฝรั่งกับหัวเป็นให้เป็นพูดอย่างภาษากันเนี่ยคนประเทศใดกระทำสร้างหัวเป็นให้เป็นทุกข์กันมันแสดงให้เขาเห็นเขาเอาบุญจากมันเขาหัวอยู่เขาว่าเขาบุญมีทุกข์เป็นทุกข์แบบนั้นอะไรทุกข์ใหญ่กันถ้าเขาให้เขาจะว่าเขามีทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่หรือว่าพ่อมาให้เลยแต่ทุกข์อะไรมันทุกข์มือสีดำมันเห็นง่ายมือสีดำแต่มือสีขาวมันนานเห็นแต่เป็นว่าทั้งสั้นดังนั้นเขาต้องมาเบิ่งความคิดเขานี่เบิ่งให้มันเห็นให้มันหัวหรือเข้าใจเมื่อมันเห็นมันหัวมันเข้าใจแล้วมันจึงมีความโกรธมันจะมีความโลภมันจะมีความหลงมันก็มีความโกรธมันมีความโลภความหลงที่เข้าเป็นบอสโยมันกินซื่อๆเนี่ยคนตกยิงเข้ามาเกิดตายเช่นว่าเย็นจะได้อาบน้ำเป็นบอสโยหลงหรืออาบเป็นแล้วมันคลอนกับคนอาบน้ำเป็นเช่นว่าคนนั้นอยากนอนเป็นบอสอยากลองคนนอนเช่นว่ามันจะห้ามยังไงเพิ่นไว้ฟื้นธรรมชาติทำไมมันสอนโยสอนธรรมะไปกับธรรมชาติจะต้องทำงานทำงานตามหน้าที่ตอนซื่อๆนี่นะเขาเป็นพวกเข้าใจหลักพุทธศาสนาในอยู่นี้เนี่ยเขาเข้าใจความเมาของคนมาสอนกันเดี๋ยวต้องทำบุญนะนายจะเป็นเพื่อนมาสวรรค์คนนั้นมันพวกบอกเหมือนกันว่านายจะเป็นเพื่อนมาสวรรค์ใครจะให้ผู้ไหนยิ่งไปสอนผู้คนนี้เนี่ยเราอยากให้เอาผู้เดียวกันให้ได้บุญหลายผู้เดียวกับผู้ดีบ่ที่มันเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อนมาเสียพ่อเกิดเพื่อนทุกคนเรื่องบุญมันเข้าใจหมดทุกคนผู้สอนกับผู้จักแล้ววันนี้พวกไปฟังมาที่ผู้จักผู้สอนจนตายคนแล้วมันก็ผู้จักแล้วของมันสอนได้ผู้จักเองแค่เนี่ยพอวานี่รับรองผู้จักแท้ๆลองเอาพวกโคตรผู้ผิดผู้เสียนกันมันสบายเพราะประชันนั้นยุ่งทางการเนี่ยกินข้าวกินน้ำกั ไปใส่มาใส่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเนี่ยยังมันสบายแต่มันก็ผิวเทียมกันนั่นคือการเล็บมันเนี่ยตั้งโคตรจากหลังผมรู้มันจะเป็นแท่งเลยผมรู้ปะเนี่ยแท่งก็ได้มันง่ายยิ้วคิ้วต่อมาได้มันยังไงไปพวกมือรถขายไปการมากระพอแท่งนั้นมันที่ตายแล้วกูถูกไปเรื่อยเลยนะเนี่ยเขาพูดมีจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยกระพอฮะอันนี้แหละเป็นมาไอมันจะให้ความขี้มันใหญ่คือตัวสร้างคนได้เห็นตายคนแล้วมันกระโบใหญ่แล้วเรื่องหัวตกไก่คนจนตกไก่เนี่ยกระโบทองคนขี้สางคนเทียมควบของรถเนี่ยสร้างขี้มันได้เป็นสนะเงื่อนหางไหลเอารุ่นรุ่นโพธิสื่อนี่นะไอ้นี่ตัวน้อยๆเหยียบเป้งให้มันท่อนใหญ่ประเด็นไปยังไงเนี่ยอันนี้แหละเขาบุกจับพวกคำหนึ่งคำนวณบนกระเป๋าเขาพวกคำหนึ่งคำนวณบนบ้านบนเงินเขาคิดอย่างอยากคิดให้มันดีเรื่องบ้านหรือเมืองคนรวยอยากให้มันเทียบทันกับผู้เขามีเงินร้อยเงินพันเงินเมื่อเงินแสนอยากไปเห็นเต็มฟังแต่กระโบห้ามนี่เนี่ยอาทิตย์ระยะมันมีทุกข์เกิดขึ้นมันมีทุกข์เกิดขึ้นอาณาจักรเรื่องเหมือนนรกนรกอยู่ใสอันนี้พ่อเนี่ยพ่อแม่เนี่ยพ่อสอนมาสะบัดอยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานอยู่ที่ใจนี่เองเนี่ยอันนั้นนรกคือยังนี่คือความพอใจนั่นแหละมันฮอตมันฟังเขามันคิดอิสระนิสระยาเขามีเงินอ้อยเงินตั้งเนี่ยกระโบห้ามเราเป็นฟังเขาได้ยังทุกข์ไปเรื่อยของมันอันนั้นจบนรกทางเป็นมาจะกลับมาจบนรกแค่พวกมันแค่ๆอันทำนรกมีจริงเนื้อถ้านรกมีจริงมันก็ทุกข์เดี๋ยวนี้มีแล้วนะคนอย่างไปบอกเข้าใจอย่างนั้นคือศาสนาพุทธแล้วเขาบอกเข้าใจอย่างนั้นเราไปยิ้มแย้มเอาเป็นคนไทยเรื่องศาสนาพุทธส่วนมากถ้าคนไทยเนี่ยคือศาสนาพุทธจะเข้าใจอย่างนั้นมั้ยอย่าพอเองคนนึงเข้าใจอย่างนั้นเองเดี๋ยวนี้เรียกว่าเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วเรียกได้ยังฟ้าเนี่ยกับพวกกระเปรี้ยเป็นบางทีว่าทางมันมีอย่างประโยชน์ซะพวกกินมัดมันเป็นเท่าไหร่มันเนี่ยนี่มันมีประโยชน์มีอย่างนั้นแล้วมันก็ให้เฮ็ดมันกว่าฮะแต่ว่าให้รู้จักฐานะตัวเองคนโง่ๆนี่มาสอนกันมันก็โง่ไปทั้งพันเหมือนฉันวะมันว่าโง่จะไปเชียร์ที่จุดไหนมันเนี่ยโง่กูว่าอย่าจะสุขเชียร์ที่กระช่างของกูได้แล้วนี่ว่าอย่างไรเนาะผู้ใดเชียร์กับวันทุกข์แล้วนั่นนะมันมาให้ฟังพ่ออย่างพ่อว่าให้ฟังผู้ใดที่ไปตกนรกว่าฉันย่างยังมีปานเอาหนังมาหน้ามาจดซื้อไปว่าฉันมันเหม็นนิดใหญ่มาก็จะเอาหนังมาหน้าไปขึงไปเรียกซื้อเรียกเสียงกระตุกลงมันนรกเลยนั่นวันนี้ผู้ใจคิดในเมืองสวรรค์นั้นมันเอากระดาษทองคำมาบันทึกเทวดาเอามาบันทึกไว้ตายไปแล้วเอากระดาษทองคำมาเรียกซื้อเอาแล้วก็เป็นเมืองสวรรค์มาจะเป็นไม้ฟังก็อย่าพอไว้ฟังนิดน้อยอย่างไรอย่างนี้นะกระดาษทองคำนั้นเป็นยังไงนะห้องน้ำนะกินยาเย็นใส่เสร็จนั่งมานอนแล้วเป็นอะไรมันเหม็นแค่เราใจอะไรมันคมโกรธคมโลภคมหลงมันเน่าเปียกแสบอยู่ในจิตในใจอย่างคุณนะมันก็เห็นจิตเห็นใจจากเครื่องนี่นะอะไรต่างๆมาเอาอ่ะเทวดาเรียกที่มาจดให้เอานี่ญาติยมพิบาลเรียกที่มาจดให้เอานี่ถ้าเอานี่จะมาจดเอาอ่ะเรียกที่มาจดให้เอาเอาโคตรนึงเอาได้เลยนะญาติยมพิบาลจดไปแล้วเดี๋ยวนะเนี่ยเอายิ้มแย้มแจ่มใสนึงเอาได้เลยมันที่เทวดามาจดให้เอาได้แบบนี้ทั้งโคตรกับมันยิ้มแย้มแจ่มใสแต่มันน้อยมันหลายแบบนี้เอาความรู้จักสนว่าแบบนี้ไปเมืองสวรรค์แล้วไปปิดทุกข์วะพวกปิดทุกข์เนี่ยเขาไปย้ำมันว่าเขาต้องเป็นโทษกันเนี่ยแต่ว่าเขาเกิดยุกยองอยู่เขาไม่ได้ยุกยองเนี่ยเขาเนี่ยตำหนิเทพตามาคุณเนี่ยแม่ก็ครับแม่บอกครับแม่เราก็ยึดแต่ห้านี้นะน้ำสัมผีน้ำสัมผูน้ำเอกเฮียแล้วอ่ะเขาต้องเข้าใจอย่างนั้นเขาพูดอย่างแม่ได้แบบนี้มันสนับสนุนตอนคนที่จิตใจอยู่ซื่อมันไหวเอาสว่างไหวเอาดีมาไหวเอาอย่างให้เอาเสยๆที่ซื่อนี่นะคนสอนคนนี้นะคนได้งานแต่พระพุทธเจ้าสอนนะคืออย่างพ่อว่าเดี๋ยวนี้ในจิตใจพระพุทธเจ้าเปลี่ยนซะในเดี๋ยวนี้เนี่ยเอ้ยอยู่ซื่อนี่ฟังหูฟังอย่างพ่อว่าไปเนี่ยเรื่องใจพระเจ้ากับขวดเข้าไปเบื้องใจพระเจ้าเสร็จวะกับขวดเข้าไปเบื้องหายใจเข้าหายใจออกแล้วกับขวดเข้าไปเบื้องจิตใจมันคิดคนนี้มันจะไม่ฟังเทศเสร็จวะฟังแล้วปฏิบัติทำไปนั้นเป็นวันการปฏิบัตินั้นผมไม่จีบยกมือว่าผู้ว่าแบบซื่อๆนี่เด้อันนั้นมันเป็นวิธีการให้คนที่ผมรู้จักตัวเองให้มันเกิดปัญญาให้รู้จักตัวเองถ้าหากผู้เจ้าฟังแล้วโอ้ยเป็นหมายของเบื้องจิตเบื้องใจของนี้วะเด้แล้วก็เบื้องเคลื่อนเบื้องหมายของนี้วะเด้แล้วก็เบื้องจิตเบื้องใจเบื้องเคลื่อนเบื้องหมายของนี้เสร็จวันมันคิดมาโอ้ยมันคิดสั่งแล้วผู้ชายผู้หญิงตกนรกแล้วเด้เนี่ยทำกระเซาเอาเสร็จวันเนี่ยผู้ใดคิดไปให้หมู่เจ้าเสาใดให้หมู่เจ้าหมดเสาเอง มันควบคุมรวบคุมลงมันก็ได้มีอยู่แล้วโยเจ้าก็เห็นผมคิดซื้อคืนนั้นแล้วมันก็ได้แดงไม่ได้ดำเนี่ยเอาสีไปเนาะมันเอาสีไปลงมันแล้วดำแล้วแดงขึ้นมาซื้อนี่เด็กโยชีวิตจิตใจของเขาจริงๆมันกับผมเนี่ยมันใสมันสะอาดมันเอิ้นว่าจิตใจของคนแท้นั้นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วความสะอาดความสว่างความสงบเป็นเอื้อนโมหะปกคลุมคือจะเป็นนี่นะผู้เจ้าเห็นจะเป็นบทเป็นบทเอาเอื้อนฟ้าบทจะเป็นบทตัวนี้นั่นนะเขาว่าจริงฟ้าเขาจะเป็นมันก็ได้บทฟ้ามันก็ได้บทมันทำความสว่างเต็มดวงมาโยสันตลอดมาเอออันนั้นบทนั้นฟ้าเมฆขวดที่ซื้อนี่ไปฟังมันจะซื้อนี่นะมันพลาดไปแล้วจะเป็นกระทำคนสว่างอยู่คือเข้ามานั่นน่ะอันตัวชีวิตจิตใจของเขาก็คือกันนั่นน่ะคนโกรธคนโลภคนมาทำพวกนั้นมันหนีไปโดนเสียเขาได้รับทุกเขาได้รับคนโกรธคนโลภคนหลงอยู่ให้พ่อเขาบูชาอันนั้นแหละมูเจ้าที่ทำบุญเขาได้กระทำไม่ได้จะพ่อไม่ได้ห้ามไม่ได้จับหรอกถ้าพวกมาเศร้าคนโกรธคนโลภคนหลงนี่แล้วโอ้ยผู้หันซื้อวันยังไม่ได้ทำบุญแม้แต่นิดเดียวทำไมว่าจังซะสมมติให้มูเจ้าฝากมูเจ้าปลุกเงินหนังหนึ่งใหม่ย่างเหมือนเป็นล้านคนละว่ามีบริษัทที่ยังน้อยหลังเงินงามโพดแล้วคนกลัวขึ้นไปอยู่ไหนบ้างเนี่ยไปนอนคืนนึงสองคืนก็ตามเนี่ยเอาเนื้อมันเสื้อเพลิงเขาเนี่ยเป็นทอกลาเป็นมืดนั่นนะแล้วเอาไม่คิดไม่เดียวนี่แล้วเป็นไฟแล้วเป็นจุกเป็นน้ำมันเสื้อเพลิงมันกี่ไม้บ้านเขาเป็นฝุ่นเป็นเท่าเป็นหันวัดแล้วคนตกมาเมื่อจะไปนอนที่เท่าไปยิบเป็นยังไงเบียดกันบ่ท่านแรกออกไปนอนอยู่ที่เท่าไปยิบหอนบ่เนี่ยอันนั้นแหละมูเจ้าทำบุญให้ทานนั้นมันได้ประโยชน์น้อยหรือบางทีอ่ะพวกมีประโยชน์ก็ได้นะกันบ้างจริงๆตามคนอย่างพอแล้วพวกมีประโยชน์เอาพวกเลือกหน้าของพวกได้แล้วโอ้ยทำแล้วคอมเมนต์เอาลูกพวกที่เดียวปุ๊บปุ๊บไปโดนความดีใจของเห็นไหมฉันจะว่าความดีใจกับใจดีมันคนละอันกันนี่นะอันเขาจะจริงกับตั้งใจฟังมูเจ้าจะดูอาปากไม่ว่าเป็นทานได้ในวันนี้ทานได้ปากไม่ฟังแล้วจะมีปัญญาได้แค่ไหนจะทุ่งร้องหลับง่วงนอนนี่เออมูเจ้าก็ให้จะพอวอลให้ฟังเรื่องง่วงหลับง่วงหลอกกับอะไรต้องตั้งใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติแท้ๆเนี่ยนึกเป็นยังว่าจากเหตุผลนี้ของน้อยเนี่ยน้ำหยดใส่แก้วใส่ไหลเอาฝนตกลงมาน้ำนิดน้อยแค่หันหอยแล้วคันดีๆฝนตกตั้งมันบุกงัวหนีฝนตกตั้งมันบุกหนึ่งมันเต็มโอ่งเต็มไหเต็มหันเต็มโอ่งก็เสร็จวะวันนี้ฝนตกห้าใหญ่ๆเนี่ยเอาคู่งัวเอาของมั่วไปตกไปค้างไปคนตกนี่มันจะจ้างมาขาดฝนแล้วก็แห้งลงคนโง่คนหายอันนี้เขาทำพวกนี้ก็คือการเงินเองเมื่อไหร่ขนาดเขาเฮ็ดอยู่ข้างหน้าเขาดีใจพอดีไปพูดให้เขาว่าให้เกิดเสียใจกันเลยหมดแล้วอันดูนั้นนะพักเดียวคือเจ้าปกป้องขึ้นมาเนี่ยไฟไหม้แล้วมันหมดร้อนมันหมดร้อนมันนั่งหัวได้นอนหัวได้มันคือเขาปลุกนะไฟไหม้แล้วมันจะนอนได้ยังไปที่เท่าเลยเป็นนอนที่ข้าวกระไรสั้นแต่วันนี่อันนี้คุณนักขึ้นกันนั่นแล้วตอนนี้เอามาทำความโกรธความโลภนี่ไว้มันมีอยู่แล้วบัดนี้มันก็มีอยู่แล้วทำบุญมันก็ได้บุญแน่บัดนี้เนี่ยความจริงความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่เขาไม่ได้เพิ่งซื้อเขาเพิ่งแต่เขาที่เห็นอันนี้แหละมันจะเปียกไปอ่ะเขาพาไปฝนหินฝนเข้าฝนเข้าฝนเข้ามันคมบางขึ้นอันนี้ก็อาศัยการฟังธรรมะก็คือกันฟังก็ไม่ได้ว่าให้ฟังซื่อๆอันจะไปฟังอันผู้ที่เป็นตัวเขาอันมูเจ้าจะไปฟังผู้เป็นตัวคนวะทานบ้านยังได้เป็นเมืองสวรรค์ทานสองบ้านได้เป็นเมืองถึงใส่หูหูจับเนี่ยทานบ้านยังได้เท่านั้นเท่านี้โอ้ยก็จะเป็นสางเบาจังวะแล้วมันยังไม่ยึดทานเอาผู้เบาหนักนี่เขาผู้เดียวเป็นหมดจะเป็นยังบุญใช่ไหมพวกเขาเห็นยังอันนี้ตัวเองก็ยังไม่ทันมีบุญเรื่องไปสอนให้พวกเอาบุญมาจีได้ยังไงยังพ่อรับรองว่ายังพ่อมี